crossroads, trying to read the signs to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Rest is up to you. Plant your love and let it grow. Het album heet 461 Ocean Boulevard. En van dit album draaiden we Let It Grow, Eric Clapton. Een roemrucht album. Echt heel veel verkocht, miljoenen denk ik wel. En dat gebeurde in de jaren 70. In 1974 kwam het prachtige album uit. Hè. Er staat nog veel meer moois op. Dus eigenlijk zou ik het hele album willen draaien. Maar ja, dat is niet helemaal gepast in dit programma. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhout. Goedenavond, ja, echt waar. Is echt iets om je avond mee af te sluiten, zo'n album. Maar ja, ik

Earth, Wind and Fire. Hier in de late avond en Shining Star. Met daarvoor Thuiswerk van Fifth Harmony. Was een hit in 2016. Nog maar heel kort geleden dus. We gaan het hebben over iets totaal anders. Over de groene gebieden in ons gebied. Ontdek IJsselmonde is een initiatief van landschapstafel Groen IJsselmonde. Eiland IJsselmonde wil zich sterker op de kaart zetten als fijne plek om te recreëren. Een plek waar zowel inwoners als toeristen iets van hun gading vinden. En waar we trots mee naar buiten kunnen komen, zeggen ze al daar. En dan ook nog eens als overheid en als ondernemer. We willen elkaar spreken en versterken en ons gebied samen uitdragen. Dat is wat Groen IJsselmonde wil. Je hoort meer in een gesprek met Evelien Lamfen. Een ambitieuze campagne, Ontdek IJsselmonde. We gaan het vragen aan Arjo Kleinsmit. Hij is projectleider Landschapstafel Groen IJsselmonde. Poeh, Arjo, dat is een hele mond vol. Het is een ambitieuze campagne, Ontdek IJsselmonde. Waarom is dat ambitieus? Nou, IJsselmonde is het eiland tussen Rotterdam, Dordrecht en Spijkenisse. Mm-hmm. Het is een mooi eiland waar je heel veel kunt beleven. En het eiland verdient het om meer bekend te worden bij de bewoners. Je achtertuin is groter dan dat je denkt. Wat is er nou zo leuk aan IJsselmonde? Nou, op het eiland kun je heel veel natuur beleven. Ik denk aan de grienden waar langs de Oude Maas, waar je de getijdenwerking ook kan zien. De eb en vloed. Waar je met laarzen door de modder mag banjeren en de ijsvogel kunt aantreffen. En misschien ook een bever. Maar dat niet alleen. Er zijn ook speelpolders waarin je kinderen kunt laten ravotten door het groen en door de natuur. Maar ik kan me dus ook wel voorstellen dat misschien bewoners van IJsselmonde helemaal niet blij zijn dat jij deze promotietour doet. Want dadelijk gaat iedereen ontdekken hoe leuk het daar is. Nou, ik denk dat de bewoners op IJsselmonde zelf eerst gaan ontdekken hoe geweldig hun eiland is, hun achtertuin. En dat ze zelf gaan zien hoe mooi dit eiland voor hen is en een heerlijk gebied is om te ontspannen en te recreëren. Maar weten ze dat dan eigenlijk nog niet? Ik denk zelf dat het eiland veel meer aandacht mag krijgen. Vandaar dat we ook een website willen lanceren op 28 maart, www.ontdekijsselmonde.nl. En dat willen we samen doen, samen met ondernemers. Die ook betrokken zijn bij recreatie of organisaties die ook iets hebben met recreatie en groenbeleving. Want kan je daar bijvoorbeeld dan bootjes huren of kan je fietsen? Of wat kan je eigenlijk allemaal doen daar dan? Je kunt fietsen, je kunt wandelen, je kunt kanoën, je kunt struinen door de natuur. Je kunt een kopje koffie drinken bij horeca, bij cafés die er zijn. Er is heel veel te zien. En jij bent zelf projectleider bij Landschapstafel Groen IJsselmonde. En wat doe je dan precies? Wat is een landschapstafel? Een landschapstafel is een platform van gemeenten, waterschap en treinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. En samen willen we het groen en de natuur op het eiland IJsselmonde verder ontwikkelen en op een goede manier beheren. En wat vind jij nou zelf het allerleukste aan IJsselmonde? Ik verklapte te veel om op te noemen natuurlijk, dat snap ik. Maar noem er eens één. Ik verklapte dat net eigenlijk al. Ik vind de grienden vind ik echt geweldig om daar doorheen te lopen. En daar kom ik graag. En waarom is dat dan zo leuk? Het is elke keer anders. Het is avontuurlijk. Ja, het is gewoon mooi om in elke jaargetijde te zien hoe de natuur verandert. En wat je daar allemaal kunt zien en kunt ontdekken. Dus eigenlijk zeg jij, ons land is zo mooi, je hoeft nooit meer naar het buitenland op vakantie. Ja, dat zeg ik eigenlijk wel, ja. En kortom, ontdek IJsselmonde. Inderdaad. En jij had het erover dat je op 28 maart iets gaat lanceren. En zijn mensen daar nog voor uitgenodigd? Als je nou denkt, goh, ik trek die wandelschoenen aan en ik kom. Hoe werkt dat dan? Ja, ik wil graag ondernemers, recreatieondernemers. En ook organisaties die een aanbod hebben voor natuur en recreatie en die dat willen versterken uitnodigen om op 28 maart te komen bij de lancering van de website www.ontdekijsselmonde.nl in restaurant Abel in Roon van 5 tot 7. En die website wordt dan dus pas gelanceerd. Maar als je nou nu al denkt, ik wil heel graag wat meer informatie. Dan is het belangrijk om het webadres goed op te schrijven en op 28 maart het voor het eerst bezoeken. Ontdekijsselmonde.nl is eigenlijk alles wat we moeten weten. Inderdaad.

someone always in control, but at night I come home and turn the key. There's nobody there. Ze zong het bij leven met veel verve. Deze Run to You. Hier in de late avond. En Hervé Christiani ervoor met Il Libre Max. Zo meteen gaan we het hebben over Innovaria. En dat is een autisme techniek. En er is een dag over. Je hoort meer zo meteen na Linda Ronstedt. Hey! dik 11:30. Hier in de late avond. Lena Ronstadt, You're No Good. Ik heb dan zelf de neiging om te gaan zwijmen, als het ware. Moet ik niet doen, want ik moet nog wat aankondigen. De Innovaria namelijk is een autisme techniekdag, waarbij er een variëteit te zien is aan innovatieve zorgverlening en techniek. Personen met een vorm van autisme hebben soms aanleg voor techniek en personen met bijvoorbeeld ADHD zijn vaak heel creatief in het bedenken en gebruiken van techniek. Dit met elkaar delen is geweldig. Ook kan techniek ondersteunend zijn in de zorg en is het interessant om nieuwe en verbeterde innovatieve zorgverlening tegen te komen. Een interessante dag lijkt me. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Wij gaan het over autisme hebben en dat doe ik met Henrike Spoelman van Tourmalijn Kindercoach. En Henrike, welkom. Dank je wel. Elke keer een ander onderwerp, maar nu een onderwerp, want je gaat op 1 april daar iets speciaals mee doen. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben aangesloten ook bij Stichting Klimkoord. En Stichting Klimkoord zet zich echt in voor jongeren en gezinnen met autisme en ADHD. Mm-hmm. En zij organiseren op 1 april de Innovaria. En dat is eigenlijk een autisme techniekdag. Autisme techniekdag? Ja. Daar komt van alles tevoorschijn wat met autisme te maken heeft. Dus. Ja, je ziet toch wel vaak dat kinderen met autisme veel gevoel hebben voor techniek. Mm-hmm. Dus dat die zich daar vaak voor interesseren. Ja. Dus er komen voor kinderen met autisme komen daar leuke technische nieuwe technieken. Zoals met drones of 3D-tekenen. Zodat ze daarin kunnen inleven. Ja, dus dan kunnen ze daar meer ervaring of kennis mee opdoen. Maar het is ook de andere kant. Juist ook voor de zorgverleners. Komen er ook steeds meer hulpmiddelen, technische technieken, zeg maar, om mensen en kinderen met autisme beter te kunnen helpen. Ja. Je hebt een informatiedag op 1 april, die Innovaria, zoals je zei. Ja. Maar je hebt ook kindercoaching, Tourmalijn Kindercoaching. Doe je ook individuele gesprekken dan met kinderen en ouders? Ja, ik begeleid ook kinderen met autisme. Juist ook, vooral ook met de Sta Sterk training die ik geef, zeg maar de weerbaarheidstrainingen. Mm-hmm. Je ziet toch vaak dat kinderen met autisme of ADHD, die vinden dat soms heel lastig, ook bepaald gedrag te interpreteren en hoe zij daar dan weer op moeten reageren. Ze voelen zichzelf misschien ook anders dan andere kinderen. Ja, en hoe kan je daarin jezelf ook weerbaar maken en ook leren voor jezelf op te komen. Ja. Dus ik begeleid ook wel veel kinderen met ADHD. En we hebben altijd gedacht dat autisme misschien iets is wat onhandig is, maar het kan soms heel handig zijn. Net wat je zegt met die techniek. Die kinderen zijn meestal heel gericht op één ding. En kunnen zich heel goed concentreren daarop. Ja, je ziet wel vaak als ze later een baan hebben. Mm-hmm. Bijvoorbeeld accountancy of inderdaad toch in de ICT. Ja. Dat je toch wel vaak mensen met autisme ziet. En die daar dan heel erg veel, heel gespecialiseerd in iets kunnen zijn. En daar ook heel ver in gaan. En dat is dan weer de positieve kant van het autisme. Ja, want het is natuurlijk, het heeft heel veel voordelen ook eigenlijk om autisme of ADHD te hebben. En het heeft natuurlijk ook een aantal nadelen. Maar het is juist, wat ik ook met de kinderen doe, is ook juist inderdaad om die voordelen te benoemen. Te benadrukken wat zijn de kwaliteiten ook die je kan hebben. Ja, precies. Dat is natuurlijk belangrijk. Daar word je ook zeker van. Ja, kinderen met ADHD zijn juist ook vaak heel creatief. Ze zijn heel druk ook vaak. Maar doordat hun hersenen heel snel werken, hebben ze ook heel vaak hele goede ideeën. Ja. En dat is juist ook hun kracht weer. Nog even naar die Innovaria. Ja. 1 april, moeten mensen zich daarvoor opgeven? Hoe kan dat? Nee, de toegang is gratis. Dus je kan je vooraf aanmelden via info@klimkoord.nl. Maar dat hoeft niet. Je kan er gewoon naartoe. Er worden ook een aantal lezingen gegeven. Ik ga daar ook een lezing geven. Ja. En bij mijn lezing gaat het meer over de communicatie. Je hebt natuurlijk tegenwoordig heel veel social media, de telefoon. En ja, precies. Juist dat ook kinderen met autisme, prikkels. Die vinden dat heel prettig. Want dan hoeven ze niet te praten met mensen. Maar op die manier. Via de telefoon werken. Maar het geeft wel heel veel prikkels weer ook. Ja, het geeft ook heel veel prikkels. Kant, Dus ik ga daar een lezing over geven over de voordelen en de nadelen van al die nieuwe technieken. En waar wordt het gehouden? De Priva Campus en dat is in de Lier. In de Lier? Ja, op dezelfde. Maar dat staat ook op de website. Heb je zelf op je eigen website ook wat staan? Nee, het is vooral via Facebook. Facebook, kan je ze benaderen. Ja. Innovaria?

El Giro. Lekker, hè? Zo op de late avond en morning. Hij loopt een beetje op de zaken vooruit, hè? Verder Maarten van Roosendaal. Een onnavolgbaar lied. Zwerver. Uit 1997. Deze, ja, Nederlandstalige muziekheld is ook veel te vroeg overleden. Hij heeft prachtige liederen. Alleen ze staan nooit in de hitparade. En ja, ze zijn wel het beluisteren waard. Ik denk dat je er eens een keertje naar moet zoeken op Spotify of op een cd. We gaan het trouwens zo meteen hebben over de zeearenden. Jawel, ze zijn gespot op 10 gemeten. Hoe het zit, hoor je zo meteen naar Katie Malua. Vertellen dat er veel meer fietsen zijn intussen in Beijing. Want die 9 miljoen die slaan op 2005. Katie Malua, wel een lekker hitje. Heerlijk, zo op de late avond. Hoeveel fietsen zullen er nu zijn in Beijing? Ik geloof dat het er inmiddels 12 miljoen zijn of zoiets. Heb ik me laten vertellen door een reisleider. Goed, we gaan het hebben over het eiland 10 gemeten. Een prachtig eiland, want op het eiland 10 gemeten op Goeree Overflakkee nestelen voor het eerst een paar zeearenden. Presentator Martin van Meulen sprak hierover met boswachter Ted Sluiter van Natuurmonumenten en vroeg of er inderdaad een paar deuren aan het vliegen zijn op het eiland. Ja, ja, zo heet hij inderdaad. In vogelaarsjargon de zeearend. Echt een iconische soort natuurlijk met een spanwijdte van ruim 2 meter. Heet bij vogelaars de vliegende deur. Maar ze zijn met z'n tweetjes en ze hebben het knus daar, geloof ik. Ja, ja, kijk, 10 gemeten is natuurlijk sowieso een schitterend eiland. Wat helemaal teruggegeven is aan natuur, waar echt de natuur zich ontwikkelt. Ik zeg wel eens gekscherend, het is zo vogelrijk dat het een gigantische volière is, maar dan zonder gaas. Dus 10 gemeten dat is gewoon een taart. Daar moet je van snoepen. En soms komt er gewoon een kersje op die taart. En dat is, ja, dat is dit paardje zeearenden wat sinds afgelopen weekend ontdekt door onze vrijwilliger Rob Burgmans. Die zijn daar takken aan het aandragen en zijn een nest aan het bouwen. Gaaf, zo. Mooi man. Dat is goed nieuws. Ja. Dat is hartstikke goed nieuws. We hadden het wel verwacht dat het een keer zou gebeuren. Omdat, het is gewoon een ontwikkeling in Nederland. In 2006 het eerste paar in de Oostvadersplassen. En inmiddels broedt er zo'n zes paar. Maar goed, dat is nog maar zes paar in Nederland. Het meest dichtbij in de Biesbos. Ja. Dat ze een keer zouden afzakken, dat hadden we verwacht. Maar zo snel, nee. Ja, dat is toch al boven verwachting. Dat is mooi nieuws. Het geeft nog geen garantie op kleintjes, geloof ik. Nee. Het is, we hebben althans de vrijwilliger die heeft vastgesteld dat het om een volwassen mannetje gaat. Mm-hmm. En een nog niet geheel volwassen vrouwtje. Nou komen natuurlijk wel meer van die huwelijken voor van de oude mannen met jongere vrouwen. Dat gaat in veel gevallen gaat dat goed. Ja. Want je moet er toch aan denken dat een zeearend er toch wel 4-5 jaar voor nodig heeft om echt volwassen te worden. Maar goed, er zijn gevallen bekend waarin dit succesvol kan verlopen. Maar goed dat je het zegt, we zijn nog maar in de nestelfase, zijn nog maar aan het bouwen of er eieren komen en jongen. Dat is afwachten, maar dat ze 10 gemeten een goede plek vinden... Nou, dat is een feit. Geen bedje timmeren. Dat is al mooi. Dan hebben ze inderdaad een heel mooi plekje uitgekozen. En ja, het is ook niet de enige reden om naar het Vrije Eiland 10 gemeente af te reizen. Want er is meer daar te doen. Ja, en bovendien, de nestelpoging doen ze gelukkig op een plek die heel ver af ligt van de plek waar je eigenlijk kunt komen. Dus ik ben niet zo heel erg bang voor verstoring. Je moet er echt verschrikkelijk veel moeite voor doen om er dichtbij te komen. Ik raad dat mensen natuurlijk toch af, want je verstoort. En dat zou echt jammer zijn voor deze mooie kerst. Nee, kijk, het is altijd leuk om naar Natuureiland 10 gemeten te gaan. En nu bijvoorbeeld is het de periode waarin de veldleeuwerik, dat is een soort waar het ongelooflijk slecht mee gaat in het agrarische gebied. Voorstellen, afgelopen 50 jaar afname met 95%. Dat is een drama. Maar op 10 gemeten zijn er nog plekken, dan kun je er gewoon tientallen kun je er daar horen. Die zijn nu aan het zingen, dat is dat beestje wat zo hoog in de lucht hangt. Nou, dat stemt natuurlijk ook vrolijk. Sergio Mendes en Brazil 66 aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Het is weer mooi geweest voor deze donderdag. Morgenavond is er weer een late avond. Waar kun je vinden op onze website www.delateavond.nl of op onze Facebookpagina De Late Avond. Morgenavond zit hier Frans van der Drift. En ik ben er maandag weer. Ik wens je nog een hele fijne nacht. Ga je slapen wel, trusten. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit Bob Seger en zijn Silver Bullet Band met Main Street. Tot maandag wat mij betreft. En wat betreft De Late Avond. Tot morgen. Trying to get my courage up. There was this long, lovely dancer in a little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. Body softly swaying to that smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet as she made her way along down that empty street, down on Main Street.